Book 2 82 82 82 الماضي 2 Minulo vreme 2 Minulo vreme 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Trebaше li da vikaš linejka? Trebaše li da vikaš linejka? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Trebaše li da vikaš lekarja? Trebaše li da vikaš lekar? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Trebaše li da vikaš policijata? Trebaše li da vikaš policijata? هل لديك رقم تليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Imate li telefonija номер? Tekmo go vzeh. Imate li telefonija номер? Tekmo go vzeh. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Imate li adresa? Tekmo go vzeh. Imate li adresa? Tekmo go vzeh. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Imate li karta na grada? Tekmo ja vzeh. Имате ли карта на града? Тъкмо го взех. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Той на време ли ще дойде? Той не можа да дойде на време. Той на време ли дойде? Той не можа да дойде на време. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Той намери ли пътя? Той не можа да намери пътя. Той намери ли пътя? Той не можа да намери пътя. هل فهمك? لم يستطع أن يفهمني. Той разбра ли те? Той не можа да ме разбере. Той разбра ли те? Той не можа да ме разбере. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد? Защо не можа да дойдеш на време? Защо не можа да дойдеш на време? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق? Защо не можа да намериш пътя? Защо не можа да намериш пътя? لماذا لم تستطع أن تفهمه? Защо не можа да го разбереш? Защо не можа да го разбереш? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Не можах да дойда на време, защото нямаше автобус. Не можах да дойда на време, защото нямаше автобус. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Не можах да намеря пътя, защото нямах карта на града. Не можах да намеря пътя, защото нямах карта на града. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Не можах да го разбера, защото музиката беше много силна. Не можах да го разбера, защото музиката беше много силна. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Трябваше да взема такси. Трябваше да взема такси. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Трябваше да купя карта на града. Трябваше да купя карта на града. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Трябваше да изключа радиото. Трябваше да изключа радиото.